Onze volgende spreker is voor mij persoonlijk een speciale. Hij is medeoprichter van Kick Out Zwarte Piet, ook van de Black Archives, prins in de orde van Oranje Nassau. Wil je alsjeblieft op het podium komen bij me? En mag ik een luid applaus voor Mitchell Esaias? Goedemiddag allemaal. Kleine collectie, ik ben geen prins. Ik ben ridder in de orde van Kick Out Zwarte Piet. Dank u. Goedemiddag. Fijn om hier te zijn en fijn om zoveel mensen te zien. Ik heb een heel klein stukje voorbereid. Ik moet zeggen dat was best wel moeilijk. Want ik heb 5 minuten gekregen, maar als je ziet hoeveel onrecht, hoeveel racisme, hoeveel misdaden nu gaande zijn in de wereld, dan zouden we hier een uur kunnen staan. Maar goed, here we go. Het is 2025 en vanochtend werd ik wakker. Het eerste nieuws dat ik zag was dat er een nieuw rapport was verschenen waarin stond en ik quote: moslimhaat is hardnekkig, maatschappij ontwrichtend en steeds meer genormaliseerd. Het is 2025. 3 jaar geleden maakte jullie premier Mark Rutte zogenaamd excuses voor de rol van Nederland in de slavernij. En een jaar later zaten we opgescheept met het meest extreemrechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Hoe is dat mogelijk? Inderdaad. Het is 2020 en we hebben een voorzitter van het Huis der Democratie, Martin Bosma, die zich herhaaldelijk heeft uitgesproken tegen het herdenken van de slavernij. Hij noemde onze held Tula, leider van de opstand op Curaçao, een racistische moordenaar. Hij noemt diversiteitsbeleid een vorm van anti-blank racisme. Hij is aanhanger van omvolkingstheorieën. Daarom heeft de zwarte gemeenschap afgelopen jaar een statement gemaakt door te zeggen: Martin Bosma is niet welkom tijdens onze kitty-kutty-herdenking. En er is in de tussentijd niet heel veel veranderd, dus ik ben vandaag aanwezig om de boodschap te herhalen dat Martin Bosma ook in 2025 niet welkom is tijdens onze kitty-kutty-herdenking. Want wij willen geen fascisten en geen racisten op de herdenking van onze voorouders. Het is 2025 en we hebben een minister van Asiel en Migratie, Faber, die de adviezen van de Raad van State, van mensenrechtenorganisaties, van haar eigen ministerie aan haar last lapt. Het zijn allerlei rechtse politici en media die ons willen doen geloven dat er zogenaamd een asielcrisis is. Totale onzin. Allerlei onderzoeken laten zien dat dit fabels zijn. Onze minister van fabels wil ons laten doen geloven dat het vluchtelingen zijn die de schuld hebben aan de woningmarktcrisis. Ook dit is een fabel. De woningcrisis is het resultaat van decennia lang neoliberaal VVD-beleid waarin sociale huurwoningen werden verkocht aan investeerders. Aan investeerders en miljardairs. Maar minister Fabels wilt ons doen geloven dat dit de schuld is van asielzoekers. Nederland heeft geen asielcrisis, maar een racismecrisis. Dus laten we dit even horen aan onze vrienden in Den Haag. Komt dat jullie even met me meedoen. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Oké, dan gaan we even kijken buiten de Nederlandse landsgrenzen. Het is 2025 en bijna elke dag zien we hoe racistische politici in Amerika dat land proberen terug te brengen naar Amerika van de jaren 50. Een land waarin zwarte mensen trans mensen, moslims, vrouwen een soort tweederangs burgers zijn. Een land waarin de belangen van miljardairs zwaarder wegen dan de rechten van de werkende klasse. Het is belachelijk. We zien hoe kritische stemmen, de stemmen van studenten die de moed hadden om zich uit te spreken tegen de genocide in Palestina, met geweld het zwijgen wordt opgelegd. In het land dat pretendeert de leider van de vrije wereld te zijn, worden studenten zoals Mahmoud Khalil puur vanwege hun mening en hun visie onterecht gearresteerd, gecensureerd en gedeporteerd. Het is een schande. Maar, ondanks die repressie, zie ik ook de moed van mensen die zich desondanks blijven uitspreken. Ik zie dat er een nieuwe generatie is van mensen die zijn bevrijd van de angst om zich uit te spreken tegen de genocide in Palestina. Ik zie de strijdbaarheid van studenten in heel Nederland die ondanks repressie en geweld van de politie, van hun eigen universiteitsbesturen, van bepaalde burgemeesters, toch blijven uitspreken, blijven bezetten, omdat ze weten dat ze aan de juiste kant van de geschiedenis staan. En het heeft effect, want we zien dat de UvA heeft besloten om hun banden met de Israëlische universiteit te onderbreken. Dus blijf bezetten. Het is vandaag 22 maart 2025. En op 1 juni dit jaar is het precies 5 jaar geleden dat ik precies op deze plek stond voor die historische Black Lives Matter demonstraties. Maar het was heel mooi, waren er duizenden mensen hier die samen met mij gingen schreeuwen Black Lives Matter. Laten we het heel even oefenen. Black Lives! Black Lives! Black Lives! Congolese Lives! Trans Lives! Black Trans Lives! Oké, dan. Dus het was een hele hoopgevende beweging, maar helaas is de harde waarheid dat we 5 jaar later zien dat voor veel te veel mensen de levens van zwarte mensen nog steeds te weinig waard zijn. We zien dat de levens van Afrikanen, van mensen in Sudan, van mensen in Congo nog steeds als minder worden gezien. We zien de echo's van het koloniale verleden in de stilte van politici die zwijgen, terwijl miljoenen mensen, zwarte mensen, dagelijks worden vertrapt, verkracht en verpletterd onder het gewicht van dit eeuwenoude imperiale en neocoloniale systeem. En dat moet stoppen. Want ik zie nog steeds te veel stilte. Ik zie hoe de oorlog in Congo in stand wordt gehouden zodat multinationals zoals Tesla en Apple kunnen profiteren van de kostbare grondstoffen in het land. Meer dan 9000 mensen zijn sinds januari 2025 ingekomen. Waar is de verontwaardiging? In Sudan is de grootste humanitaire crisis op dit moment gaande. Meer dan 10 miljoen mensen die dreigen om te komen vanwege honger. Waar is de verontwaardiging? Het is stil. Maar de geschiedenis leert dat dit soort systemen van onderdrukking op den duur onhoudbaar zijn. Systemen van slavernij, systemen van kolonialisme leken 200 jaar geleden zo, ja, alsof ze nooit zouden omvallen. Maar door het verzet van mensen zoals Anton de Kom, Tula, Harriet Tubman, Otto Huizen, Bonnie, Sholly Keuren, ga zo maar door, zijn die systemen omgevallen. Hetzelfde geldt voor het systeem van apartheid in Zuid-Afrika. En het is natuurlijk nog niet perfect, maar die verandering is mogelijk. Maar die verandering is alleen mogelijk als er sprake is van radicale, revolutionaire verandering. En die gaat alleen komen wanneer wij besluiten om radicaal de handen ineen te slaan. En wanneer wij beseffen dat onze vrijheid waardeloos is als het ten koste gaat van de levens en waardigheid van anderen. Dus ik wil jullie nog eens vragen om even met me mee te doen. Ik ben bijna klaar voordat jullie in slaap vallen. Het is een hele mooie slogan van de Afro-Amerikaanse dame. Die zei, nobody is free Ik wil everybody street, zie daar een heel mooi bordje, shout out. Dus doe even met me mee. Nobody is free until everybody is free. Nobody is free. Nobody is free. Nobody is free. Nobody is free. Dan ga ik naar het laatste stukje van mijn speech. Want het is 2025. En dat is het laatste jaar, helaas, dat Kick-Out Zwarte Piet de straat op gaat om tegen die foei lelijke racistische koloniale karikatuur die zo lang onderdeel was van de Nederlandse traditie te strijden. Toen wij in 2014 begonnen met deze coalitie, was het bijna ondenkbaar dat 10 jaar later Zwarte Piet zou zijn afgeschaft in vrijwel alle steden in Nederland, dat Zwarte Piet niet langer welkom is op de meeste scholen, dat de meeste bedrijven, zoals de Bijenkorf, hebben besloten om Zwarte Piet in de band te doen. En dat het nu een statement is als jij besluit om jezelf nog steeds met zwarte schmink zwart te schminken. Dan maak je de keuze om een racist te zijn. Dus we hebben ons doel bereikt. En daarom stoppen we eind dit jaar met deze strijd. Maar dat ging niet vanzelf. We werden geconfronteerd met politiegeweld. Vreedzame demonstranten werden bedreigd. Mensen hebben hun baan verloren, mijn auto werd kapotgeslagen. Mijn partner belandde in een burn-out. Er zijn talloze voorbeelden die ik kan noemen. Het was geen gemakkelijke strijd. Maar het was wel een strijd die zo goed als gewonnen is. Want, zoals ik zei, als mensen er nu nog voor kiezen om met Zwarte Piet door te gaan, is het een bewuste keuze om racistisch te zijn. Het einde van Kick-Out Zwarte Piet betekent niet het einde van de strijd tegen racisme. Want het ging altijd om meer dan Zwarte Piet. Zwarte Piet was slechts een symbool van het grotere systeem van anti-zwart, institutioneel racisme, neocolonialisme en de erfenis van het slavernijverleden. Het ging ons altijd om de veiligheid van zwarte kinderen, jongens, meisjes en moeders, zodat zij konden opgroeien in een discriminatievrije omgeving. En we weten dat het verdwijnen van Zwarte Piet niet het einde is van de strijd tegen racisme. Nog steeds zien we dat er dagelijks sprake is van racisme in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, etnisch profileren door de politie en ga zo maar door. Maar we hebben laten zien dat het mogelijk is dat een kleine groep vastberaden mensen grote verandering kan brengen wanneer wij samenkomen, wanneer we ons niet laten intimideren, wanneer we weten dat we aan de juiste kant van de geschiedenis staan en solidair blijven met elkaar. Dus het laatste wat ik aan jullie wil vragen is een van de dingen die ik in die strijd tegen Zwarte Piet heb geleerd en dat is een hele mooie tekst van iemand die heet Assata Shakur. Ik hoop dat jullie even met me meedoen, dan gaan we verder. Zij zei, it is our duty to fight for our freedom. It is our duty to win. We must love each other and protect each other. We have nothing to lose but our chains. Ja, het is een beetje lang, maar ik hoop dat je het volgt. Doe met me mee. It is our duty to fight for our freedom. It is our duty to win. We must love each other and protect each other. We have nothing to lose but our chains. Kijk nog één keer met je vuist in de lucht. It is our duty to fight for our freedom. It is our duty to win. We must love each other and protect each other. We have nothing to lose but our chains. Okay. Ik hoop jullie in november te zien bij Kick-Out Zwarte Piet. Blijf strijden! Dankjewel, Mitchell.